mixuje dla was DJ Lapiforce. Włączam dubstep, zapinam pasy. elementy. Wiesz, mi się na szyi wtedy i czuję, że mogę być z tobą jak kiedyś. Jestem pewny siebie, gdy w nocy tylko dla mnie zakładasz pończochy. Łapię cię wtedy mocno za włosy, a po wszystkim palimy papierosy. Wiesz, że czasem muszę być z kolegami, nie pytasz, co robię nocami. Gdy wracam, rozchylasz nogi i przez chwilę czuję się, jakbym był w Amsterdamie. Ty pochylasz się bardziej, dotykasz podłogi, robisz dla mnie te rzeczy jak dziewczyny z dzielnicy czerwonych latarni. Myślę, że jesteśmy stworzeni. Jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Czasami bez pani nie śpimy do rana i niezdrowe żarcie wpieprzamy na noc nie całkiem ubrani. Leżymy bez planu i znów oglądamy rodzinę Soprano. I nikt nam nie spodził szampana i nikt nie szkodzi, że mieszkam w mieszkaniu. Bo gdy całujesz mnie na dobranoc, to myślę, że zaraz zacznę chodzić po ścianach. Dochodzi czwarta nad ranem, podobnie jak ty, warta łokciami o drzwi, pod paznokciami zostawiam ci trochę twojego na skórkach. Gdy znów się stykamy ustami, gdy ze twoją wargę do krwi twój krzyk jakoś otwartymi oknami niekontrolowanie wpada nam pod burtą. Już się znamy na pamięć, każdą część ciała i znamy. Gdy rano mijamy się z sąsiadami, mam ochotę powiedzieć im, że to nagrałem. Ty trochę jak McGrain, ja trochę jak uliczny grajek. Jak idziemy ulicą, wydaje mi się, że wszystko to w tyle zostaje. Patrzysz mi w oczy jak nigdy nikt, zwłaszcza gdy w nocy idziemy pić. I lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną. I zataczasz się, kręcisz gibona, powinni nakręcić film o nas. I wieszasz mi się na szyi, myślę, że kurwa mać, jesteś dla mnie stworzona. Jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Bo jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją cat woman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Feel like home. You like, oh.